یا سیدی آپ کافروں پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ میں ہی کام کرتا تو یہ بتائیے کہ اتنے سارے پنجاب سے آ کر کیسے یہاں پڑے ہوتے؟ شروع میں تو باب المدینہ میں خوب چکر لگائے، پھر سب سے پہلے بدین کا دورہ ہوا، ضلع بدین کھوس کی، باب المدینہ کے باہر سب سے پہلے بہت بڑا قافلہ لے کر ہم پہنچے ہوں. جب گئے تو بدین میں کچھ بھی نہیں تھا، اتنا مطلب بدین الگ شہر ہے، بہت ناگفتہ بیان ہے، دل گھبرائے، ایسا ویران، مسجدیں ایسی خالی تھی. تو اس طرح قافلوں کے ذریعے کئی شہروں میں جا کر کو بیدار کیا گیا، دیگر ممالک میں بھی قافلوں نے جا کر لوگوں کو بیدار کیا. میں نے اپنے علاقے میں جیسے کہ انجمنیں ہوتی ہیں، اپنے علاقے میں جلسہ کر دیتی ہیں سال میں ایک آدھ، تو ان سے کوئی کام تھوڑی بڑھتا ہے دوسری جگہ. تو قافلوں کے ذریعے الحمدللہ جگہ جگہ اپنا کام ہوا، تو اس لیے قافلے ضروری ہیں. قافلے کے بغیر آپ کیسے اس کو پورا کریں گے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے مدنی نعمت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے قافلے، مدنی قافلے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.